Alltså jag ska prata nu! Vad bra för dig! Det där kan vi ha som intro. Välkommen. Det kan vi ha blivit hela intro. Det kan vi ha intro. Men, allå. Välkommen till Vita duken. En podcast om film. Filmsnack, tv-serier, rörliga bilder. Allting är relaterat. Ja. Det behöver inte vara relaterat till Vita duken. Det är bara ett snyggt namn vi kom på. Och jag heter Håkan Tholesson och med mig i studion har vi Erik Augustsson. Och vi tänkte, det här är första avsnittet. Mm-hmm. Och då tänkte vi prata om introducera oss själva. Ja, prata sätt. Om oss. Mm-hmm. Och inte bara hoppa direkt in på allt annat som kanske händer just nu. Prata först om oss så att folk har ett så här understanding liksom. Om vilka vi är. Ja, folk förstår. Oj, oj, oj. Vad fan händer nu? Oj. Oj, sorry. Jag råkar komma till en knapp här. Jag råkar komma till en knapp som du... Lät det hos dig ja, också? Ja, det lät skit. Ja, jävlar. Ja, det lät hos mig jättemycket. Lite oproffsigt här i början, men det tar vi. Och då tänkte vi liksom introducera oss själva, prata om oss, prata om vår historia med film, inte vad vi gjorde som barn i blöjor eller något. För det är inte intressant. Och det är inte relaterat till det. Jag är glad dock att vi växte upp i den ålder, eller den generationen där vi inte hade så mycket mobiler i vardagen. Det är så här, som dagens samhälle. Lite som en tanke nu. Jag minns, vi var i sandlådorna hela tiden. Och jag lekte med kottar och pinnar. Ja, jag med. Men sandlådan var ju fan en bästa vän. Jag hatar sandlådan. Hatar du sandlådan? Jag fick sand på konstiga ställen. Jag minns alltid att jag gick och gick till sandlådan och lekte med alla barn där. Jag hade ingen sandlåda. Precis efter skolan var jag liksom inte gå hem och typ spela tv-spel eller vara på mobilen och snacka om det. Det var liksom bara till sandlådan där man hängde med folk. Jag spelade fortfarande. Jag borde fanns inga människor. Ja just det, du hade jättelångt. Okej, och då tänkte vi prata om film och sånt. Så Erik, svara mig på den här frågan. Hur började ditt intresse med film? Alltså, jag vill alltid gilla film. Alla gillar väl film. Jag tror aldrig jag mött någon som hatar filmer generellt. Men själva att verkligen bry sig om filmer. Jag tror började säga för 2-3 år sedan. Du introducerade mig till någon som heter The Style Critic. Ni kanske har hört om honom. Han recenserar gamla, dåliga filmer. Mm. Det är en karaktär som spelas av Doug Walker. Som också recenserar filmer. Jag vet inte, jag började lyssna på honom och han har tyckt väldigt ganska åsikter om filmer och allting. Som han snackade om. Ja, jag minns att jag introducerade en karaktär som heter James Rolfe. Eller han är ingen karaktär, han är en människa. En amerikanare som recenserar också filmer och har en karaktär som heter Angry Video Game Nerd. Och via han visste jag vem Nostalgic Critic var. Mm. Men jag har aldrig tittat på han så mycket som dig. Jag har aldrig gillat han värst mycket. Jag kollar på dem skitmycket. Det var en video jag tittade med han med Superbabies eller Baby där. Genius. Ja, Baby Genius. Det är så här worst move of all time. Det finns värre, men ja. Ännu tar Och ja, så började ditt intresse alltså. Jag tror det var det. Är det... Var det speciellt så här? För han går ju tillbaka till massa gamla filmer. Ja. Gick du också tillbaka själv och så här, ja, nu vill jag liksom titta på de här filmerna? Mm, det gjorde jag. Gjorde de flesta filmer. För jag minns James Rolfe som också recenserade ganska gamla filmer. Och det var så här, ibland gick han ända tillbaka till så här, första tiden 20-talet och 30-talet där nästan filmen uppstod ungefär då. Och kolla, eller så här recensera, eller typ pratade om dem mest, om filmerna då. Och jag var fortfarande intresserad, men jag skulle aldrig ta mig själv och sätta mig ner och titta på en så här silent film. Stumfilmerna, med Charlie Chaplin om där. Nej, inte så, alltså längre bak. Längre bak? Mycket längre. Jag tror Chaplin, när var han? 40, 30, jag har faktiskt ingen aning, ärligt talat. Nej, alltså det var ännu längre bak, liksom när de först gjorde så här musikalerna som film. Typ. Så jag har aldrig jag tittar inte han, det var ganska många så här klassiska monsterfilmer och skräck och sånt som jag inte... det var en typ så här serie som han gjorde, så här Monster Madness, som var om Frankenstein, Dracula och Wolfman och Mumien och allt sånt där. Men jag tittade aldrig på de filmerna, men jag var så intresserad av att höra han prata hans om dem. Hans åsikter om dem. Ja, inte bara hans åsikter, bara hans röst och prata om dem. Det var jävligt kul för mig. Men det är väl samma sak med mig när jag kollar på den Stella Creek. Jag kollar inte bara på karaktären, jag kollar på han som spelar honom. Alltså Doug Walker. Det är mest honom jag kollar på. Hans åsikter. Ja. Han har ju vanliga recensioner utanför sin karaktär. Där han bara är helt normal. Den inte skriker som en idiot eller som en karaktär. Ja, verkligen. Det är de jag lyssnar på mest. Jaha, inte... Inte lika mycket längre. För han gör inte videos lika ofta. Okej. Så hur länge kan du säga typ att ditt intresse... av bild, eller av bild, rörlig bild har... Alltså själva intresset alltså, som har byggt upp nu, det är väl typ 3 år sedan tror jag, ungefär. Mm. Så jag verkligen börjar bli intresserad av det. Ja, vi måste ju göra en liten disclaimer här. Vi är inte liksom så här värsta vi är inga nördarna. Det är liksom inget, alltså recensionist kanske, ja vi inga liksom... Det är svårt att sätta uttryck på ordet recensionist. Professionella recensionister är vi ju inte och diskuterar, vi är bara liksom... Vi är bara två schmackhead som pratar om det här. Två snubbar som gillar film och vill bara prata om film. Mm-hmm. Så 3 år sedan, det är inte så jättelänge sedan. Nej. Själv då? Hur började ditt intresse? Typ? Mitt intresse? Mm. Det var väl James Rolfe, var det inte det? Jo, det var det ju, nästan. Jag minns inte vad kom före. Alltså jag kollade ju mest på hans karaktär, Angry Video Game Nerd, först. Och sen kom det inte på James Rolfe, men jag vet inte vad, alltså jag har alltid haft mer intresse för den här rörliga bilden, alltså att sitta framför tvn och titta på både filmer och serier sen jag var liten. Det började med så här, de barnkanalerna, så här, Disney Channel och allt sånt där som var skitkul att titta på. Och sen har det bara gått in mer vuxet och vuxet. Och nu vill jag inte ens titta på animerat längre. Jag gillar fortfarande mer att jag tycker det är underhållande tills än idag. Jaha. Ja, jag så många fort jag ser så här animerad film, nej, jag tror jag avstår. Många av mina favoritfilmer som fortfarande har, de är animerade från min barndom eller från typ. Ja, men jag har ju så här favoritfilmer som liksom är animerade som jag har bara i liksom det är nostalgifilmer som jag inte tittar på längre, som jag inte kommer vilja titta på längre nu på grund av att det är minnen som jag som jag byggt upp. Jag kollar fortfarande på dem ibland. De är bra filmer. Det är bara så här lördag, du bara sätter in och tittar på filmerna. Don Bluth, oh, hans animering. Ja, jag minns de enda så här, men det är ju, det är ändå live, liksom live action. Så här riktiga barn som är riktat mot barn är ju Tillbaka till Vintergatan och Pippi, typ de jag tittar på som Tillbaka till Vintergatan, det hade jag helt glömt bort. Alltså det är en grym... Vilket år kom det? Runt 2000, något sånt där. Var, jag tror det var sån här jul... Alltså jul... Men jag vet inte. Julkalender? Nej, det var på sommaren, jo. Ja. Sommar-tv, typ. Ja, sommar-tv. Jag minns när jag tittade på det så här, på SVT. Det är jävligt kul. Mm. Det fanns någon serie där som var ganska intressant också, som jag minns. Mm. Men ja, det började väl med när jag verkligen kom in på så här YouTube och de så här vuxna filmerna, då jag där wow, film är jävligt. Det finns en helt ny värld som liksom, dem. Precis. För jag minns att du i 7:an/8 någonstans där du visade mig ett spel som jag blev väldigt intresserad av. Och då blev jag helt intresserad av det här filmindustrin och gick bort från det här film, alltså Disney Channel och allt sånt där. Jag bara gick bort från det. Jag tror inte jag kollade på Disney Channel när jag gick i 7:an heller. Det gjorde jag. jag vet inte vad jag tittade på då. Jag tror jag bara kanske tittade lite på TV. Nu för alltså, tiden kollade jag aldrig på TV överhuvudtaget. Jo, jag tittade på typ så här TV6 och sådana här How I Met Your Mother och sånt just då. Men sen bara gick det bort för att spelindustrin var så här, det här är skitintressant. Att spela, det är liksom, man trycker på tangenter. Wow. Men jag visste ju, jag hade ju spelat San Andreas och Tekken jättemycket. Hela livet. Ja, hela livet typ. Det var så här, men jag var väldigt, jag fick inte göra det på grund av morsan tyckte det var för mycket våld. Min mors har aldrig brytt sig om jag spelar. Får gå inte in i ett rum för att tycka det är ingen bra ställe. Slöser i min tid. Slöser i på tid. Och att det är skitigt, eller? Disclaimer, ja. Så jag tror när jag väl så här, ja, runt 8-9 kanske, så gick det, ja, 9 måste det ha varit. När jag så här gick från bara, wow, film, jag vill titta på film. Och då var det massor med så här vuxenfilmer, så här actionfilmer. Och det är ju mitt liksom favoritgenre, action. Actionäventyr. Och jag ogillar skräck och vad kan jag ogilla mer? Så här barnfilmer och sånt. Jag gillar barnfilmer. Jag vet inte, det finns... Är det en kategori som du kan kategorisera någonting i? Ja, det är så här familjefilmer och barnfilmer. Okay, familjefilmer. Barnfilmer kan man ju kategorisera, det vet du väl. Så här... jag vet att How to Train a Dragon 2 är riktad mot... Det är en fantastisk film, bara så alla vet. Ja, men den är riktad mot... Jag har inte sett den, men den är riktad mot barn. Och det är en klassificerad barnfilm. Det gav mig tårar. Men har du sett den? Men folk, alltså alla typer av... Det är precis som om du kan ha en genre som är skräck. Alla kan ju se det. Det är inte... Nu slår jag i bordet här. Vi testspelade in förut och Erik slog alltid i bordet. Det lät för jävligt. Nu slår energisk. Jag i bordet. Jag blir för energisk när jag pratar. Ja, verkligen. Nu är det så här lite låg. Och det är för att vi inte kom in på dåliga filmer än, så det är lugnt för tillfället. Så det måste varit... Vad det är, ja. Ja, jag gillar action, så här, äventyr. Komedi gillar jag väldigt mycket också. Skräck gillar jag inte. Gillar inte du skräck? Skräck är liksom en sak som jag absolut inte gillar. Jag älskar skräck. Alltså, jag kan titta med en vän som dig. Vi tittar ju ofta så här vid Halloween-tiden eller om vi ska get together, och då tittar vi typ på en skräckfilm för att skrämma. Jag tror du gillar skräckfilmer. Jag tycker det är skitkul. Jag gillar inte det. Jag älskar det. För att jag kan inte titta på det när jag är själv. Alltså... Ja. Jag kan inte så här, ja, jag njuter av en skräckfilm. Jag kan sätta mig ner och njuta av typ så här Bourne Trilogy, men jag kan inte sitta och njuta av liksom Saw-filmerna. Jag har aldrig kollat Saw-filmerna, så det är inte skräck för mig, men... det är obehagligt. Ja, jag har inte sett dem, så jag vet inte exakt, men det är väl typ det är skräckfilmer, typ. Eller typ så här Paranormal Activity. Jag kan inte sätta mig ner och bara, sett dem det här är jättekul. jag njuter av dem. Vad är din favoritgenre? Favoritgenre, det är väl, jag gillar thrillers. Jag gillar komedi, tror jag. Thriller är så bra. Jag älskar thrillers. Jag glömmer aldrig bort det ordet. När jag säger action, då menar jag så här tuff action. Jag menar inte typ så här barn action. Så thriller är ju det, den här ta action till en ny nivå med drama och liksom det är violence. När du säger action tänker jag typ Expendables, White House Down. Ja, det är typiska actionfilmer. Jag är ingen fan av action ifall vi pratar om de typerna av filmer. Ja, men action är väldigt så här ett väldigt stort. Ja, men det är typiskt generellt. När man tänker action så är det sådana filmer du tänker på. Ja. Tänker på klassiker som Total Recall till exempel från 90-talet eller 80-talet. Ja. Alla gamla Arnold Schwarzenegger-filmer och sånt. Ja, men alltså Terminator-filmerna är ju... Det är en actionfilm. Ja, det är... Alltså, jag älskar Terminator 2. Jag gillar Terminator 1. Trean är... Alltså, många säger att den suger. Jag gillar den också. Jag har bara sett ettan, så... Va? Som jag sa, jag är ingen fan av actionfilmer. Se tvåan. Någon gång kanske. Alltså, den här killen måste ju se tvåan, alltså. Du har inte liksom tittat på Pulp Fiction, du har inte tittat på... Jag har visst sett Pulp Fiction. Ja, nu har du, när jag har sagt det. 2 år sedan. 2 år sedan? Ja, jag såg det med dig. Vad gjorde du? Ja, såg den till hos dig. Jaha, Forrest Gump också, men du somnade. Jag såg Forrest Gump en vecka sedan. Den är jävligt bra. Ja, jag har sett den typ 5 gånger. Jag har sett den 2 gånger. Action är väldigt... Ja, men jag gillar sån action. Jag gillar också liksom det här thrillers och... crime action filmerna. Speciellt så här brittisk kriminal action. Du borde kolla på Sherlock Holmes. Jag älskar det. Jag det är brittisk. Nej, men alltså jag menar så här hardcore brittisk, när de säger F-ordet så här fuck typ flera gånger. Alltså de typ de måste skriva in det i manuset. Frida svordomar i filmen. Typ så här snatch, vad heter den där? Lockstock, Green Street Hooligan. Ja, Green Street Hooligan. Lockstock Barrel and jag vet inte vad den heter helt. Nya film. Jag såg en nyligen som heter Layer Cake som jag gillade ganska mycket med Daniel Craig. Mm. Ja, de filmer, de gillar jag väldigt mycket. För det är så här tuff action, det är liksom sordomar, det är mycket action och allt sånt där. Så det, såna gillar jag. Men thrillers också när man så här, det är inte, alltså det är spänningen i det också som jag gillar. Men fortsätt, jag gillar alltså thriller, komedi, vad är det mer, typ drama gillar. Sen gillar jag som du sa. Ja, drama är också. Familjefilmer, om du kan säga det så. Gillar du familjefilmer? Det beror på vilken film det är. Så, jag gillar inte film som grown-ups, om du kan kalla det en familjefilm. Jag gillade faktiskt Grown Ups 2. Alltså, båda Grown Ups är bara... Det ger mig migrän, jag tänker. Grown Ups 1 jag tänker inte slå bordet, var men jag är nära. Jävla dålig. Men nära. Grown Ups 2, jag gillade faktiskt den. Jag måste säga jag kommer det. Slå bordet snart. Grown Ups 2. Han kommer slå i bordet snart. Adam Sandler, jag förlåt allt hopp för honom. Jag har inget... Alltså, han gör. Adam Sandler är ju värdelös. Hans... Enda rollen jag gillar han i Happy Gilmore. Hans heter bolag, Happy Madison. Vad har de gjort för bra filmer? Nämn en bra film de har gjort. Det finns någon film jag hörde att Adam Sandler gjorde jättebra, men jag har inte sett den än. Jag hörde på något program, någon podcast där de nämnde. Ja, den här var ju riktigt bra med Adam Sandler. Fan, vilken var det nu igen? Men jag har inte sett den, jag måste se den. För jag bara, va? En bra Adam Sandlers film? What? Han har vissa bra stunder. Till exempel, det finns en animerad film som kom nyligen som heter Hotel Transylvanien, där han spelar en huvudkaraktär. Där är han jättebra i skådespeleri. Det är fantastisk. Men annars, jag har inte mycket hopp för Adam Sandler. Och Grown Ups-filmerna är bara... Jag såg... dum komedi. Jag tror jag såg den första halvtimmen av... Eller 20 minuter var det. Av... vad heter den här med pappan? Alltså, när han... Han är en pappa till någon... han har typ, vad fan heter den? Någonting med pappa, där han har sex med sin lärare. Och sen läraren hamnar i fängelset. Och han blir känd för det och liksom gör massor med pengar på grund av den storyn. Och lever på det liksom tills han är gammal. Och då får han reda på att hans barn som han fick träffa. För att under deras uppväxt så ville han bara dra den här ungen. Och vid 18 års åldern drog han. Och så pappan var ensam och är typ fattig nu. Och lever fortfarande på att han har haft sex med den här läraren. och sen går han tillbaka till sin unge. Som spelas av Andy Samberg. Mm. Jag tror han är Samberg. Heter han så? Ja, det måste han heta. Killen i Lonely Island. Och då... då typ bråkar de om allt sånt där. Och alltså han är så löjlig i den. Han typ läspar medan han pratar. Och han är världens löjligaste farsa. Eller bara löjligaste karaktären. Mm-hmm. Och jag såg 20 minuter av den filmen. Och jag bara stängde av. Jag pallade inte mer. Alltså, och jag skulle ha det som typ så här fredagsfilm. Jag satte mig och bara. Och jag visste inte. Så jag tänkte. Ah, nej, den är väl lite underhållande. Vilken bortslösad fredag. Och jag bara. Efter 20 minuter jag bara, jag går till datorn. Så satte jag mig vid datorn och typ kollade YouTube. Och sen dagen efter, på lördagen, på tider på lördag, så hade jag inget att göra. Så jag tänkte, jag kollar lite mer på det. Och jag har inget att göra. Så tittade jag på det, 10 minuter, stänger av, jag pallade inte. Och sen dess har jag inte ens öppnat den igen. Jag vill inte titta på den igen. Varför skulle du vilja kolla på den? Alltså den, det är Happy Madison, seriöst. Vad kan du vänta dig? Nej, men det där var värdelöst av... Adam Sandler. Helt värdelöst. Jag vet inte många filmer som hans bolag har gjort bra. Nej, inte jag heller. Jo, Happy Gilmore var skitbra. Jag har inte sett den. Den måste du se, för den är faktiskt riktigt bra. Okej. Okay. Skön. Jag vet inte om jag vågar offra mina hjärnceller för det. Men okej, okay. Jag litar på det nu. Kan du säga någon så här favoritfilm du har? Alltså, som symboliserar liksom det här är vad jag gillar typ. Eller nästan bara vad är en favoritfilm du har? Bara nämn en som så här, bara, det här är en favorit. Jag nämner ju alltid Silence of the Lambs, det är min absoluta favoritfilm. Ja, just det. Fantastisk thriller, Anthony Hopkins bara. Är det absolut liksom? Det är nog en, ja, det är nog min favoritfilm. Men jag måste välja exakt en. Vi såg ju den. Vi såg den tillsammans. Ja, jag första gången. Typ sex gånger efteråt. Va, seriöst? Jag älskar den, jag helt shit. Förälskar den. Ja, alltså jag blev verkligen tagen där när jag såg den. Men andra favoritfilmer, jag gillar verkligen 500 Days of Summer. Har du sett den? Ja, med, det är med Joseph Gordon-Levin och vad heter de? Zooey Deschanel. Ja, Zooey Deschanel. Det är en romantisk komedi. Jag tycker den är skitkul, jättenålande. Har du sett den? Mm. Ja, det är när han försöker ragga på henne och ja, det är 500 dagar av sommaren och sådär. Ja. Ja, jag har sett den. Han är ju också med i en annan film som heter 50-50. Jag tar alltid liksom, blandar alltid ihop dem. Mm. Där han har cancer. Eller han får cancer och den tycker jag är bra. Gordon Levitt är skön. Mm, jag tycker han är bra. Han gjorde också en egen film, Don John, har du sett den? Du såg den på bio va? Men jag har inte sett den själv. Ja, jag såg den på bio. Var den bra? Första halvan är bra, andra halvan är total garbage. Slutet är bara, va? Jag sitter där och bara förväntar mig typ så här. Jag tänkte, ja, det har tagit lång tid. Det är, liksom, det är inte nära slutet än va? Mm. Är den så lång verkligen? Och så bara slutar den, jag bara sitter där och bara, va? Slutar det nu? Vad i helvete? Alltså jag blev helt så här chockad. Jag bara, och alla började gå. Jag bara, nej, det måste finnas någonting mer. Nej, det var det inte. Den slutar bara helt plötsligt. Helt random. Ja, helt plötsligt bara, boom, slut. Jag orkar inte göra det mer. Det är typ som att, alltså det är en, det är en skön karaktäruppbyggelse. Mm. Men hur den twistar sedan och går till den här andra karaktären. Jag vet inte vad hon heter. Jag bara ogillar henne. Ja, det är... Nej. Usch. Fan. Jag har inte sett den, men den såg inte så jättebra ut. Om så, jag har hört rätt så hade den inte jättebra recensioner, så jag undvikit. Nej, den är... Har fått average så här okej, liksom. Jag tycker den är okej också. Men jag gillar verkligen första halvan. Den är riktigt bra. Och med... Speciellt med Scarlett Johansson. Som, alltså... Hon kan spela så liksom sexy i Don John. Men i ena sekunden kan hon bara vara den här gulliga tjejen, flickvännen i typ liksom Lost in Translation. Alltså, och sen nu har hon gjort en film som heter Lucy som hon är typ action kvinna nästan. Alltså det är, jag har inte sett den men jag vill se den. För att eller du hör, den alltså, är ett dataprogram. Ja just det, ja det är också. Men där hon också lite, alltså det är ju... Hon är ju också den... Men fortfarande, att föra en personlighet från en telefon, det kan inte vara så himla enkelt, skulle jag vilja säga. Ja, det är, jag vet inte, men... Jag alltså, tycker verkligen imponerande. Om man säger personligheten så hon är den här fortfarande gulliga liksom, flickvännen nästan. Ja, men att få det att spegla sig från en telefon. Ja, det är ju... Det var verkligen... Det skulle ju spelas av någon annan helt. Och de spelade in med den tjejen och han hörde den rösten. Han hörde inte Scarlett Johansson, han hörde någon helt annan röst. Och sen... Bara lade de över det i slutet för de gillade verkligen inte tjejen som sa, snackade i början. Mm. Vilket var ganska kul. Så, Silence of the Lambs. Har du sett, vi såg ju typ Red Dragon också. Det är uppföljaren, nej vad säger jag. Prequel som kom efteråt. Den är också bra. Men vad heter han? Vad heter han som spelar huvudkaraktären? Ingen aning. Jag har glömt bort hans namn. Ja, saksamma. Den är också bra tycker jag. Men den är inte lika bra som den andra. Dock finns det ju fler Hannibal-filmer. Men de har inte jag sett. Jag har bara sett Red Dragon och Silence of the Lambs. Mm. Jag har hört att de andra är okej, typ. Har du några fler så här riktiga härliga komedifilmer som du så här, det här är mina favoriter när det gäller komedi? En av mina favoritkomedier. Shrek 2. Den är ju... Shrek. Ja, jag tror det är fan, det är inte mina absoluta favoritkomedifilmer. Shrek 2, ja. Nostalgisk, rolig. Var det när åsnan blev så här en häst? Ja, den är den älskar jag fortfarande. Jag minns, jag såg trailern och jag bara skrattade som var den. Och så gick jag och såg den på bio och jag bara... Ja, den var ärlig. Det är en sån där film man kan kolla på tusentals gånger. Och det blir bara roligare varje gång man kollar på den. Älskar den. Alltså, jag tror jag såg Shrek 1 typ så här... En miljon gånger, alltså verkligen en miljon gånger typ. Det var verkligen... Jag tycker Shrek 2 är en riktigt bra film i serien. Ettan var okej, två var fantastisk. Trean var underwhelming. Jag vet inte om jag har sett trean. Har det inte kommit ut en fyran också? Jo, fyran var sådär. Jag tror jag bara sett ettan. Jag minns ettan så jävla bra och tvåan var jävligt rolig. Men jag tror jag växte upp då ganska mycket så att jag bara gick ifrån hela animeringen och sånt. Shrek. Jag tror jag... Det är svårt att säga bästa komedi. Eller så här, en riktig favoritkomedi. Hot Fuzz. Inte sett. Har du sett den? Inte sett. Shaun of the Dead. Ja, den har jag sett. Den har du sett. Ja, men det är ingen favoritkomedi. Det är liksom väldigt... alltså, det är för mycket parodi för att jag ska verkligen sätta att det är en favorit. Såklart gillar jag att se parodier, men det är verkligen så här... Ja, jag har inte... Parodier har dött. Har du insett det? Det finns inga bra parodifilmer kvar längre. Det kan vi prata om, parodier. Vad tycker du om alla de här filmerna som vi pratar om? Om vi jämför hur det var för några år sedan, när vi hade alla bra filmer som Airplane, till exempel, vi hade, vad heter de? Inte sett Airplane. Har du sett den? Nej. Det fanns ju, vad heter de andra? Top Shot, till exempel. Top Shot, nej. Top Gun, vad heter den? Det är en Top Shot. Med Charlie Sheen. Ja, vad heter den? Heter inte det. Inte Top Shot. Nej, jag glömde bort namnet. Men du vet vilken där. Det var ju fantastiska komedier. Vad har vi nu? Nu har vi Scary Movie, Disaster Movie, Epic Movie. Epic Movie alltså, dock bra. Du, jag kommer slå sönder dig. De där filmerna. Nej, Epic Movie är faktiskt... Okej, lyssna på mig. De där filmerna är bara underhållande. De kallas så kallade parodier. Vad gör parodier? Det enda de gör, det de kallar humor, är att referera andra filmer. Det är det de gör. Ja, men Epic Movie är bra. Därför kallar de filmfilmer. Den det är bara måste filmer. Jag erkänna att den är de bra. De refererar andra filmer. Det är det enda de gör. Det finns inga skämt, det finns inga karaktärer. De bara skriker, otroligt snuskiga, och jag får... Ja, men det gjorde den här Charlie Sheen också. Ja, men de hade bra skämt. De hade bra skämt. Ja, det måste jag. De hade en story. De gjorde faktiskt parodi på filmer. De refererar inte bara. Alltså, de filmer vi har nu, Scary Movie, de har döda parodier. Och den absolut lägsta formen av underhållning som går att titta. Om man ens kan kalla det underhållning. Så. Nej, men jag måste erkänna Epic Movie faktiskt. Jag tänker fight. I'm gonna fight you on that one. That's... Nu hör du Erik såhär bara... Nej, nu är han arg alltså. Han vill slå i bordet så mycket. Okej, håll dig borta. Byt samtalsämne. Nu kommer vi in på dåliga filmer, det är alltid kul. Nämn en dålig film som du avskyr. Som du verkligen despisar. Avatar. Avatar-filmen The Last Airbender. Nej, Avatar. James Camerons Avatar. Mm-hmm. Ja, men den kan vi prata om. Alltså, jag vet, det är ju jättemånga som ogillar den. Många säger att den är så sjukt överskattad. Av bra anledningar. Den är det. Den är, jag förstår varför den är liksom så här älskad av många idioter som bara, film, vad vackert det är. Mm. Men det är en värdelös alltså, film. Idioter, alltså, folk kan tycka vad de vill. Men lite mig, alltså, jag tycker den är underhållande. Jag tycker bra action, jag tycker visuellt imponerande. När det kommer till storyn och karaktärerna, det är som frukostflingor. Alltså, jag tyckte... Det är en historia som har berättats tusentals gånger. Det är Pocahontas all over again. Mm. Och Pocahontas själv var en historia som jag satt och tänkte på The Last Samurai typ hela tiden. Ja, exakt. Det är en historia som berättats. Tom Cruise, är du där? för den kunde jag tänka på mest. Men ja, Avatar är en dålig film också. Jag tycker inte den bara överskattar, den är dålig. Jag tycker den är bra den saker. Jag såg den på bio tror jag. Ja. Jag tror jag gjorde det. Mm. Jag sagt, gillar action och jag förstår inte, vad ska de göra typ tre till? De har registrerat typ tre filmer till eller typ två minst. Ja, det blir intressant. Alltså den gjordes 2009. Det är typ 5 år sedan. Det är mer än 5 år sedan. Jo, exakt 5 år sedan i december. Och det är samma skurk i tvåan som det jag hette det. Ettan. Va? Japp. Någon sa det i alla fall. Det inte faller sant, men... Jag gillar han som skådespelare. Han är bra. Ja, vi behöver inte fler avatarfilmer. Nej. Den var mjölkad nog. Eller vi behöver en avatarfilm som är bra. För jag gillar Pandora. Jag gillar själva miljön. Det var det jag menar. Jag gillar och settingen. CGI-en var helt sjuk. Visuellt imponerad. Actionen var bra. Den har liksom inget kött på benen. Det finns ingen mittpunkt. Det finns ingen bra story. Det finns inga bra karaktärer. Skräpmat. En scen i filmen där han vaknar upp i den här lilla så här, vad heter det? Podden, typ. Ja, eller nej. Alltså, barackerna som de har. Ja. När han vaknar upp där och typ han har den här sjukt stora skärmen typ så här mindre än en meter från han, och han bara sitter och tittar på den, och det är så här någon, ja, något som visas på, ja, den skärmen. Det är typ som en tv-skärm som är så här gigantisk, och jag bara, jaha, varför sätta in en sån jäkla stor skärm som du täcker hela väggen? Det är bara, va? Jag har inte ens en sån stor skärm till tv-skärm hemma. Sitt inte så där. Bara för att visa att det är så här framtiden och bara, ja, vi måste ha stora skärmar. Det är inte verkligen så här. För det som jag gillade mest med typ Alien och sånt, det är att det, alltså, ja, det såg ganska så här ut för den åldern, men det var ju som trodde framtiden skulle vara. Typ. Men det är väldigt mycket så här atmosfäriskt, vilket jag aldrig fick av när de var i typ så här nu i typ sci-fi-filmer, så har jag aldrig sett någon riktig film som är där atmosfären i själva husen där de går i och allt sånt där de inte är ute i världen, den skiter de fullständigt i, känns det. Det finns liksom ingen personlighet, det är exakt likadant allihopa. Typ. Ja, typ, det är liksom inte personlighet, men mest så här att det finns ingen riktig så här atmosfäriskt. Ja. Det är bara typ en metallvägg eller en stor skärm som visar typ köpa kola. Det finns inget unikt. Typ så här en vending machine. Ja. Och det gillade jag med Her. Alltså den atmosfären var ju fantastisk. Ja, Her. Jag har inte sett den fortfarande. Den spelas ju in i mest i Tokyo, tror jag. Nej, Shanghai kanske. Jo, Shanghai tror jag det var. Eller Tokyo. Någonstans där. Det är typ, ja, någonstans i Asien. Shanghai eller Tokyo eller Hongkong, jag vet inte. Och den atmosfären var ju sjukt fin. Både mot så här att de blandade lite den här coola retro-känslan typ. Ja. Med kändes som nutid fast ändå inte. För Tokyo är väldigt, eller Shanghai, jag tror Tokyo. Vi säger Tokyo. Det är ju en väldigt modern stad med många så här, många billboards och sånt. Så det ser ju väldigt fint ut. Jag kollade på trailern, såg visuellt imponerande ut. Men jag har inte sett Her. Jag vill se på bio. Men jag hittar ingen att gå med. Jag gillar dock inte det. Gillar inte? Jag gillar inte romantiska filmer. En sak som jag inte gillar. Jag gör. Det beror på ifall det är bra gjort. Jag tyckte det var lite fånigt med, alltså det var en skitcool idé. Men nej, jag gillar inte romantiska filmer. Det är så gull, jag gillar inte sånt. Ogillar sånt. Okej. Och det var vårt första avsnitt av Vita duken. Där vi pratade om oss. Vi gick liksom in på oss själva, pratade om oss själva. Och gick ut vad vi tycker om filmen. Nu kanske du har en liksom en idé av vilka vi är, vår personlighet, och om du liksom vill lyssna vidare på våra andra avsnitt. För vilket vi hoppas. Vi kommer gå in på massor med roliga saker. Filmer som vi ogillar, filmer som vi gillar. Recensioner, typ diskussion, recensioner mest. Mm. Inte så här snabbt. Och inte säga, ja, det är en 8 av 10 eller något sånt där. Vi ska prata om det. Det ska bli diskussioner här i studion. Och mycket härliga grejer som Erik kommer visa. Jag visa. Woo! Ja, Erik, du är stjärna.